استاد صاحب سرنامک دی یو سړی مونږ کوي او په مانځه کې اشاره وکړي، په دې اشارې باندې مونږ ماتیږي که نه؟ مونږ کې اشارې مشارې کول نه دي پکار، خو که ضرورت و نو عند ضرورت بیا اشاره جایز ده. خیال لري دلته خلک وایي چې د دې باب او د مخکیني باب دغه مسله خو مخکې هم تېره شوې وه که نه؟ اذا كلما وهو يصلي فاشار بيده، یو سړی سره چا خبرې وکړې او د خبرو په جواب کې ده ورته اشاره وکړه، مونځ نه ماتیږي. نو مسله مخکې د اشارې ذکر شوه، نو د عبدالته بیا ولې ذکر کړه؟ د دې ډېر جوابونه خلک کوي، خو ستاسو د حشه دا جواب کوي چې دا ذکر د عام دی پس د خاص نه. هغه اشاره وه چې د بنیادم نه د یو خبرې مطالبه وشي. پوه شوې؟ یو سړي ته وایې پته راته نه لګي کاکا جي، غرمه دې ډوډۍ خوړلې ده، هغه په مانځه کې و، نو دې ته څه وایي؟ یا نو هغه اشاره دا وه چې چا سره څوک خبرې وکړي د هغه نه مطالبه کېږي، نو هغه اشاره وکړي. او دا دلته چې ځینو دا عام دی، خدای دې که د ده نه چا مطالبه کړي وي او که چا مطالبه نه کړي، عامه خبره ده. نو وی باب الاشارتی، دا باب دی د اشارې کولو، فی الصلات په مانځه کې، آیا دې سره مونځ خرابیږي که نه؟ نو وی نه. قال قریب، دلیل د دې پیش کوي. قال قریب، اوی قریب عن ام سلمة، او هغه روایت د ام سلمې نه کوي، عن النبي صلی الله علیه وسلم، پرون تاسو ویلي وو که نه؟ دا دلیل پیش کړه چې حضرت قریب دا عبدالله ابن عباس او دا رنگ یاد رنگ مسور ابن مخرمه او حضرت عبدالرحمن دې درې واړو ولېږه چې ته منډه حضرت عشی نه تپوس وکړه هغه د مسلې. بیا لاړه چاله ام سلمې له، نو ام سلمه وایي چې رسول الله راغی، ما جینۍ ورولېږله، نو چې دې ورته خبره وکړه نو هغې ورته اشاره وکړه، رسول الله ورته اشاره وکړه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي. ويوايو دوايو بين ترشي بخودي كان حضرت سهل بن سعد چې د بنی ساعده قبیلې نه دی، بنو ساعده د حضرت قبیلې یو ډبر دی. دا حدیث سو ځله تیر شو، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا د الله رسول، بلغه هغه ته را ورسېده دا خبرو، رسول الله ته دا خبر را ورسېد. تاسو مخکې ویلي د قبا خلق په رسول الله باندې ډیر ګرانو، دیم ډیر مخلص او ډیر خادمانو. یو ځل دا خبر راغی چې د قبا خلکو هغوی سره خپلو کې جنگ کړی دی، نو رسول الله چې دی په مدینه کې د ماسپخین مونځ وکړو او د هغوی د صلحې دپاره روان شو. نو یو دیو بعضې ورسره صحابه وو چې روان شو، نو بلال ته وایي چې بلاله پته نه لګي چې مونږ به مازیګر منزله راشو که نه، خو که رانهلو نو ابوبکر صدیق ته وایه چې هغه مونځ وکړي. نو هغه مسله ده، بلغه رسول الله ته دا خبر راورسېد، ان بني عمرو بن عوف، چې دا بني عمرو بن عوف کان بینهم، دې په منځ د دوی کې شی انس شی، مراد د شي نه څه دی؟ جګړه. دا د قبا باشندگان چې وو دغې کورنۍ ته به څه وي؟ بني عمرو بن عوف. او لاندې ورسره لیکي، مخکې هم تاسو دا ویلو، دا په غټه کې چې دی نو دغه اوس قبیله وخه، د اوس قبیلې. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو د مدینې نه ووته رسول الله، او یصلح، او دوی صلح کوله بینهم په منځ د دوی کې. الکه چې رسول الله ته نو یوازې او که څوک ورسره و، وی فی اوناسن رسول الله و په یو ډله کې ما هو چې دغه سره و د سره یو ډله وه په یو ډله کې لاړل چې لاړل هلته کې مزلم دی بیا واپس راتلم دی هلته کې لږ ایسارم شو فحبس رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ایسار کړی شو رسول الله ایسار کړی شو وحانت الصلاه او راغې وخت د مانځه د مازدیګر وخت شو رسول الله نشته فجاء بلال نو راغې حضرت بلال الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه ابو بكر صدیق ته بلال ابو بكر صدیق ته راغې چې حضرت دې خلکو له به جمعونه کې فقال بلال وی یا ابا بکر اے ابو بکر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دا الله رسول قد حبس هغه ایسار کړی شوی دی هغه قبا کې ایسار شو وقد حانت الصلاة او راغې وخت د مانځه فهل لک ایا شته دې ستا د پاره شوق انت ام الناس چې ته امامتی وکې خلکو ته صیب دا به وکې چې د مازدیګر مونځ خلکو ته وکې فقال ابو بکر وی نعم او ان شئت که ستا خوښی بلاله که ستا خوښی هلته کې شئتمو فقام بلال نو اقامت وکړه بلال وتقدم ابو بکر او مخکې شو ابو بکر چې ابو بکر مخکې شو فکبره نو د الله اکبر وویل الناس د خلکو دپاره نیت یې وتړه الله اکبر ووي و چې ګورو خو چې دلته الله اکبر ووي او نیت یې وتړه چې ګورو رسول الله راغی و جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر علیه السلام او یمشی ته فی صفوفی په صفونو کې دا هم د رسول الله خصوصیت وخه د رسول الله خصوصیت و ورنه موږ له دا جایز نه دی چې دا رستونه مخې له راځو حتی قام فی صف تر دې پورې چې هغه ودرېده په اول صف کې چې ودرېدل ته خلکو یې لاسونه ټاکول داسې لاسونه لټسونه ورکول چې ابوبکر راروستو شه رسول الله راغی فاخذ الناس نو شروع وکړل خلکو فی التصفیق په لاس ټسولو کې خو ابوبکر صدیق شاته نه کتل وکان ابوبکر او ابوبکر لا یلتفتو هغه التفات نه کوو هغه شاته نه کتل فی صلاته په مانځه کې فلما اکثر الناس کله چې زیات که خلکو دا لاسونه ټسول نو التفتا داسې شاته وکتل چې ګورو صف کې فیضا رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ناګانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته و چې رسول الله و فاشاره الیه دې ټکي ته ګورئ نو رسول الله اشاره وکړه اشاره الیه نو اشاره وکړه هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام داسې ورته کړی مرا رستو کیگا یا امره امر ایک او اغتا ان یصلی چه دی منزو کیا دیزه کی خلق پا دیزه حیران دی چه ده دی حدیثو ده ترجمت الباب سر سمناسبت دی دیر باسو نکی خوش دازه راشینو پا دیزه دلیل نیسی ستاسو حشیم وی زنی خلق وی چه دازه ترجمت الباب سره مناسب ده کنه مدلی فاشاره الیهی رسول الله غت اشاره وکړه نو اغوی دا جواب کوي چه دازه مناسب نده خدا ما خبره دا خوخه نده وی زکه مناسب نده چه رسول تا خدا ده چه منزه که یو سره داخلی وغه اشاره وکی او دلته خو رسول الله په صف کې ولاړ دی خو لا مانځه کې داخله نو خیالم دی که نه ټیک ده موږ د سره منو خو بل ځای رونیسی امام بخاري مخکې یو ځل یو خبره کړې وه په مانځه کې یو سړی ولاړ راروستو شي یا مخکې شي دا حدیث هغلته ذکر کړی و که نه یو ذکر کړی نو هلته ده دا ثابته کړې وه چې ابوبکر رارستو شو او رسول پاک مخ کې شو نو الته ثابت نه کړ چې مانځ کې معلومی کی دا خبره چې رسول الله نیت تړلی و. نو چې نیت یې تړلی و نو بس بیا نور مشکلات څه دي، خو فا اشاره الیه رسول الله هغه ته اشاره وکړه، لکه چې مخکې ته دا دلیل نیسي چې رسول الله مانځه کې مخکې شو، نو خو دلته هم ته دا دلیل نیسي که نه، چې فا اشاره الیه ښه یا امره، په دې اشاره کې رسول الله امر کوه هغه ته ان یصلی، یا چې دې د منځو کې په مصلی، خو چې دا ټکې ورته ووې نو تاسو مخکې ویلي وو په ابوبکر صدیق یو عجیبه حالت راغې، فرفع ابوبکر نوچت که ابوبکر صدیق د ډېرې خوشحالۍ نه یدیه لاسونه، او فحمد الله د الله حمد یې ووې. څوک دا وایي؟ دا ځینې خلک چې هغه ځای کې فاشاره هلته دلیل نه نیسي نو هغه داسې دلیل نیسي، وی ګوره ابوبکر صدیق په مانځه کې لاسونه اوچت کړه، رښتیا وایې په اشاره کې لاسونه ډېر اوچتېږي که په دعا کې ډېر اوچتېږي؟ ګوره دلته دعا دپاره لاسونه اوچت کړه، په دې باندې مونځ مات نه شو، نو په کار وو چې په اشاره چې خالي داسې کي اوموز کې دې فرق رانه شي. فحمد الله، دا تاسو ویلي وو د الله حمد یې ووې، ورجع القهقرا، او واپس شو د مصلی نه پشاشا را روانو، وراءه رستو حتی تر دې پورې راته چې قام فی الصف، چې ودرېده په صف کې، فتقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو، دا هم د هغوی خصوصیت و، او فصلى للناس منځ یې وکړه خلکو ته. فلما فرغ، کله چې رسول الله فارغ شو، نو اقبل علی الناس مخی رو گرزو خلکو تا و توی خودم پا خیر که دا لسون سلا تسوی سخز خونه پا منزه که چه سمسلا را پیخشی، نو تاسویلی سبحان الله وی دا لسون تسوی لچا کرده، نا خدا خودو کرده. خر خبر دادا شکر ده چه منگی نیولی دلی، منگ با دا بل لیډر به راشي او موږ به ورته لاسونه دغه کوو، لکه خدای دې په خیر که شرمېدلی یاست، ته څه له پردو خلکو ته لاسونه ټاکې، هغه وکړه څه خبره، او چې وې کړه نو پلار دی دی نیکه دی دی څه دی دی استاد صاحب بل څه خبره کولو خو هلته نه شم کولی، هغه دی دی چې دا ټسه ټسه ورته کې، نو ته څه ښځه یې کسې که نه یهودي یې چې هغسې کې دې نه سخت ځان ساتې. د چا د دنیا دپاره دوستانو الله زموږ حفاظت وکړي، خپل دین مه تباه کوئ، آخرت مه تباه کوئ. ښه، یو دا تصویرونه ډېر دغه دي، زموږ خاص خاص علما هغه هم د دې اهتمام نه کوي، یا په دې خوشحالیږي ټی وي کې موږ له وخت راکي او په اخبارونو کې راشي، او دغه سخت ناروا دي. ها فقال وی وی یا ایها الناس، اے خلکو، ما لکم سدی تاسولا حین نابکم، چه کل راغی تاسو تا شیعون یوشی فی الصلاة پا منزکی، نو آغا شیعون داو کنش رسول الله عذر شو، نو اخستم تاسو شروع کرلا فی التصفیق پلاستا کولو کی پلاستا سولو کی، نو په مانځه کې خو سړو له لاس ټسول نه دي، انما التصفیق یقینا لاس ټسول چې دي له نساء، هغه ښځو له دي، ځکه ښځه سبحان الله نه شي ویلی، ځکه د هغې اواز هم سطر دی، ګوره ښځې نه دي، تلبیه به په زوره نه وي، اذانونه به نه کوي، اقامت به نه کوي. من نابه شیئ، چا ته چې راغی یو شی فی صلاته، په مانځه کې څه د تعجب و، نو فلیقل ادی وی سبحان الله، دا دی ووی، ولې چې سبحان الله دی ووی چې چا واورېد تا ته به مخ را وګرځئ، فانه بشک لا یسمعه، واو به نه ریدي سبحان الله له احد، هیڅ یو کس حین یقول سبحان الله الا التفت، مگر هغه به ورته مخ را وګرځئ. دا مو شو، مخکې تاسو ویلي ابو بکر صدیق ته وی ابو بکر خاص دوست غار یار یاری غار چه دی و ما چه در تو وی چه دا رستو که گمه نو تسی شیل را رستو شوی تاسو مخ که ویلیو کنه یو امری یو ادبی پزن خلکو بانده امر غالیبی او پزن خلکو بانده ادب غالیبی اگر چه طالبان دا وی چه الامر فوق الادب خا یا ابا بکر ای ابو بکر ما من اکا تسشی من اکڑی انتو سلی یلی الناس چه تا مسکڑی وی خلکو تا حین اشرتو الیکا چه کلماتا تا اشاره اکڑا نسل را رستو شوی ولی الامر فوق الادب ندی فقال نو اغووی دوست داده کمال لیخا تیک داده دا چه دا امرم خیال ساته خوگور دیر مخلص سری چی وی کنه پا آغا بانده آداب غالبی نو چه آداب پی غالبی آغا امر تا نگوری آغا دا آداب خیال ساتی ما کان یم بغی لی ابن ابی قحافا ندی لایق زوید ابی قحافا لا ابو قحافا دا ابو بکر صدیق پلارو کنه تاسو ویلو دا پا فتح دا مکی که دی مسلمان شوی دی نو ندی لایق ابن ابی قحافا لا تاسو ابو درز ویلو دا ابو بکر خپل نامه سده عبدالله او دا غچه دی دا والد کنیا ابو قحافا دا خو خپل نامه دا عثمان دا عثمان ایو صلی بین یدی رسول اسلام چه دی منزو کی روان دی دا رسول الله دل دا لایق ندی ماوی دلتا ابو بکر صدیق دا آداب و خیال و سات خو تاسو مخ کی ویلیو یو زل دس جمع ولاړه و دا سار پا سفر که غالبا دا تبوک سفرو چه رسول الله راغ جمع ولاړه و عبدالرحمن ابن عوف مخ کی ولاړو نو اگر عرستو که دو نو پیمرستم و تاوی مر عرستو که گا نو اگر دا دغا خیالو ساتو دا طالبانو پشان اگر وی الامرو فوق الادب اگر بیاد امر خیالو ساتو مختلف نگی خا وای حدثنا اخي ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني سوري عن هشام عن فاطمه عن اسماء هشام ابن عروه دا هشام چې راغی دا د هغه حضرت عروه هغه بار بار مونوي عروه ابن زبیر دا هغه زوی دی او فاطمه دا د ده د تره لور ده ده ته وایي فاطمه بنت منذر او منذر چې دی نو دا بیا د حضرت زبیر دغه دی زوی دی عبدالله ابن زبیر عروه ابن زبیر منذر ابن زبیر نو دا د ترو لور ده او دا روایت کوي عن اسماء د حضرت اسماء نه اسماء د فاطمه هم نیا ده او د حضرت هشام هم نیا ده د ابوبکر صدیق دغه ده لور ده د حضرت عشی بی بی خور ده قالت دام تیر شوی ده حدیث دخلتو علی عائشه رضی الله تعالی عنها زورن نواتم حضرت عشیتا چی گورو پا کور که پا منزا ولارا دا وحیتو سلی اواغی مسکو قائمتن پا داس حال که چی ولارا و دا پا کور که دا دی کورتا دا جماعت سران خطی و نو پا کور که ولارا و جماعت دا دا خلکو ندک دی و الناسو قیامون او خلک پا جماعت که ولارو منزی کهو اس ما وی رب دا خود ساخ وخت دی نو دلت دا وخت کم منزی چی دوی کئی فقلتو اسما وی ما حضرت عشیت اوی ما شانو ناسی صد حالت دا دی خلکو ناسی چل دی چنن دوی منز کئی وی سی چل دی خدای دی پا خیر که گوری نا فاشارت نو دی اشاره اکلا بی راسی ها پا خپل سر ایل سما ای اسمان تی لگ نور تا او گورا ورا منزه که ولارا دا او داسی کیه منزه که دا غرال لکنه اشاره فاشارت براسی ها دی اشاره وکړه په خپل سر اله سما یا اسمان ته. نو فقلت ما ورته وی آیتون دا د الله د قدرتونو یو نخه ده چې دا نور تور شوی دی. نو دا راته بیا داسې کې ګوره بیا اشاره وکړه فاشارت براسها اشاره وکړه په سر. دا اشاره څنګه وه؟ ای نعم یعنی او دا اشاره منځ کې رالیله. زوج النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عائشه بیبی چې د رسول الله محترمه بیبی ده انها قالت دیوی کساسو خیالو رسول الله صلى الله عليه وسلم یو ځل اسنره غورځېدلو تاسو ویلو دا ښې طرف د خوږ شوی او دا پختې او دا خپه دی له زور ورغلی وو. نو دونه زور ورغلی وو چې بیا راوتې نه شو. نو د دوی پاس بالاخانه وه، په هغې کې دی ناست وو. نو دا ملګري ورغلل صحابه پوښتنې له چې پوښتنې له ورغلل نو هلته ورته رسول الله اوس جمع کوي. ښه انها قالت حضرت عائشه بیبی وی صلی رسول الله علیه وسلم منذ کا پیغمبر علیہ السلام فی بیته پخپل کور کې التا غبی مارو کنه راغورزیدلو و هو شاکن او پیغمبر علیہ السلام بیمارو اوی بیمارو او منذ او کو جالسن نغدیدا پناستا اوس اوی مخ کی شو په مصلی باندې کیناستلو درې دینو شو منذ کو صحابه ندی دا چې کوم ملګري خاص دله پوښتنې له ورغلي و دوی او پسې رستو ودرېدله وصله وراءه او منځ وکه رستو د هغه نه قوم یو ډلې قیاما په ولاړه دا رستو ملګري وپسې په ولاړه و. نو بیا مرستم ورته وی کینې ګوره مانځه کې دی او په مانځه کې رسول الله دغه ته اشاره کوي. فاشاره الیهم رسول الله اشاره وکړه دوی ته ان اجلسو چې تاسو کینه خیر دا خو د منځه خبره دوی کیناستو. فلما انصرف کله چې رسول الله د منځه نه راوګرځېد او فارغ شو نو ورته وایي یا خدای په خیر کې امام پیژنې؟ امام دې ته وایي چې خلک وپسې اقتدا کوي چې هغه ولاړی تاسو به هم ولاړی، چې هغه په رکو وي تاسو به هم په رکو یې، چې هغه په سجده یې تاسو به هم په سجده یې، چې هغه په تحیاتو ناست یې تاسو به هم په تحیاتو ناست یې. انما جعل الامام بېشکه مقرر کړی شوی دی امام لیؤتم به چې اقتدا وشي د هغه پسې. فاذا رکع کله چې امام رکو ته لاړ شي نو فرکعو تاسو هم رکو ته ځئ. واذا رفع او کله چې امام سر روچت کی نو فرفعو. خو دلته دا مختصر دی چې امام ناست دی نو بیا تاسو څه کوئ؟ تاسو هم کینئ. د دې وجې نه ځینې خلک وایي چې مسله دا ده چې امام په ناسته مونځ کوي نو مقتدیان به ورپسې هم کینیا به په ولاړه مونځ نه کوي. ولې هغه وایي؟ دا حدیث د حضرت عائشه بیبی دی. امام بخاری مخکې خبره کړې وه که ستاسو ته یادی، هغه څه ویلو؟ تاسو د رسول الله په عمل باندې عمل کوئ، د هغه په فعل عمل کوئ، په خبره عمل کوئ، خو الاخر فالاخر چې کوم د ټولو نه آخره خبره یې په هغې. نو د رسول الله آخري عمل دا و چې هغه بیمار و، دوه درې ورځې پس بیا د دنیا نه لاړ. نو چې راووت ابوبکر په جمع ولاړو، ابوبکر ورته رستو شو، پیغمبر علیه السلام مخکې شو کیناست، هغه ناستو قوم و پسې سو ولاړو. نو دلته دا مسله ده چې امام نشي ودرېدی خو هغه نشي ودرېدی که نه، نو ته خو ودرېدی شي، ته به په ولاړه مونځ کې. ښه دا مو شو. کتاب الجنائز مس د کتاب الصلات آخري مرحلې دي. د دې وجه نه امام بخاری په آخر کې هغه مسله ذکر کوي چې د انسان په دنیا کې آخري مرحله ای. رو انسان منډې وي، ارسه کوي، منزونم که یو روجیم نیسی خو آخری وقت بس داده چه ساتی اوسی. نو دیو سر آخری مرحله ده پا دنیا که اوس به خلق خپل خپلوان کٹ که چی او داگه کهی بی خخی بی. نو دی آخری مرحله ده، نو آخری مرحله که خلق آقا بانسه که جنازی منس کهی، نو بس آقا ده آخری مرحله اوس بیان کهی. کتاب الجنائز، دا کتاب دی پا احکامو دا جنازو کی، الکه جنازه به موږ څنګه کوو، د دې ډېر لوی باس دی. امام بخاری به د هغې بیان وکړي. جنائز دا جمع ده، جنازې وایي، د دې مفردو جنازتون هم راځي او جنازتون هم راځي. جنازتون چې د جیم زور شي جنازتون، آغی مړی ته وایي چې په کټ باندې پروت یې. ښه، کم مړی چې په کټ پروت یې، نو دې مړی ته څه وایي؟ د جیم زور جنازه. مړی که په ځمکه پروت یې او په کټ هم نیا چولې، په تخته پروت یې په کټ کې نی، نو ګوره بیا ورته دغه نه وایي جنازتون. مړی چې په کټ پروت یې، نو د جیم زور وایه جنازتون. او جنازه چې د جیم زیر شي، نو هغې کټ ته وایي چې هغه دغه پې پروت یي مړی. چې مړی پې نه یي پروت که نه، نو بیا به ورته سریرون وایه کټ. خو چې دغه پې دغه راغې، نو جنازتون به شي. په زور چې شي مړی، چې زیر شي نو کټ. چونکې مړی چې په کټ باندې کې دی، نو سره ډېر قریب شي. مړی ته به جنازتون وی، کټ ته به جنازتون وی. خو کله نا کله سره د یو بل په ځای باندې هم استعمالیږي. جنازه هم مړی ته وی، جنازه هم کټ ته وی. باب ما جاء، دا باب دی د هغې احادیثو چې هغه راغلي دي فی الجنائز، په جنازو کې، د جنازو په احکامو کې چې کوم احادیث راغلي دي. دلته امام بخاری رحمه الله یو لوی خبرې ته اشاره کوي. خبره دا ده چې من قال لا اله الا الله دخل بارک الله، هغه به جنت ته داخل شي. اوس دلته سوال دی، دا اوس ډېر لوی سوال دی. ښه، یو سړي درې کاله مخکې کلمه ویلې ده، او اوس د دنیا غټ او فاسق او فاجر دی او مرتد دی، نو هغه به هم جنت ته دغه کیږي، داخلیږي. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. امام بخاری رحمه الله د هغې تطبیق کوي. نه، مراد د من قال لا اله الا الله دا مطلب دی چې بس آخري خبره لا اله الا الله شي، او د هغې پسې بیا نورې خبرې ونکي، او که کوي هم دا لا اله الا الله وي. یو مړی دا د هغه د سعادت او د خوشقسمتۍ خبره ده چې هغه کلمه ووایي، او د هغې پسې بیا د دنیا نورې خبرې ونکي. مړی سړی مري او کلمه ده وویله او نورې خبرې ده نه دي کړې، ورته مه وایه چې کلمه ووایه، بس ویې ویله که نه. په هغه سختي ده، که بیا د دنیا خبرې وکړې، نو بیا ورته وایه مه، خو تلقین کوي، هسې وایه لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. نو وایي ومن کان آخر کلامه، او هغه څوک چې وي آخر کلام دده چې لا اله الا الله. وایي ستاسو حاشه وایي، مراد د لا اله الا الله نه صرف دا الفاظ نه دي، مراد د دې نه غونډه کلمه ده. دې غونډې کلمې ته خلک لا اله الا الله وایي. تاسو وایه بچی ته کنه، بچی لا اله الا الله وایه، نو هغه څه وایي لا اله الا الله، نو ته ورته دا بلم ورته ووایه کنه محمد رسول الله، نو بچی د باندې اعتراض به کوي چې تا خو ماته لا اله الا الله وې، محمد رسول الله خبره خو دې نه ده کړې. نو ته به ورته وې نه، ده لا اله الا الله د دې غونډې کلمې دغه ده. نو هر هغه څوک چې وي آخري کلام دده لا اله الا الله نو حکم یې ذکر نه کسوي نو حکم یې حدیث کې خپل را روان دی. او بیا د دې د پاره وی مطلب د دې امام بخاری بل پلوی اشاره کوي مدلی دا د نو مسلم خبره ده. یو سړی دې نوی مسلمان شو هغه ته لا موقع نه ده میلاو شوی چې هغه احکام یاد کی، هغه ته لا موقع نه ده میلاو شوی چې هغه اعمالو کی، خو صرف کلمه ویلې ده او بس نن یې کلمه وویله او مازیګر مړ شو. نو د ده دپاره مسله دا ده چې دخل الجنه. دا نه چې یو سړی د شپېتو کالو دی او هغه وایي بس ما کلمه ویلې ده او زه به دغه کېږم، هغه دپاره نورې مسلې دي. بیا ګورئ وقیل لوهب ابن منبه، وویل شو حضرت وهب ابن منبه ته تابعی دی، ده به په اعمالو ډېر زور ورکو، منځ او روژه او نور اعمال. نو چا په اعتراض وکړه چې د اعمالو باندې زور ولې ورکې؟ الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ آیا دا لا اله الا الله چې دی دا نه ده کنجي د جنت؟ بس دی که نه، نو اعمالو ته څه ضرورت دی؟ بس لا اله الا الله محمد رسول الله، رسول الله څه وایي؟ مفتاح الجنه، دا د جنت کنجي ده. نو هلکه چې د دروازې کنجي د سری نور څه ضرورت دی؟ مړه لویه هستی ده، دی جواب ورکوي. خو دا دې چې کوم جواب ورکوي ګوره، دا جواب دا حدیث مرفوع کې راغلی دی، دا رسول الله دا خبره کړې ده. کنجي د جنت لا اله الا الله ده. کنجي خو پیژنئ که نه؟ هغه دونه اوسپنه، خو دې اوسپنه کې که ستاسو خیالي غاښونه یي غاښونه، په یو کې یو شان غاښونه یي او یو کلوپ پرې کولاویږي او په بل کې بل شانتی. دا منځ روژه او اعمال دا د دې کنجي غاښونه دي. نو وروره چې هغه اسې نیغ اوسپنه دغه کې او غاښونه پکې نی، نو په دې جرنده کولاویږي. عجیبه مسله ورته کوي. نو قال وهب ورته وی بلا ولنا، بالکل رسول الله وی چې لا اله الا الله مفتاح الجنه، ولكن ليس مفتاح، لیکن نوی کنجی سی الا له اسنان، مگر دا غی سوی غاخونه غاخونه کنډې غوندې. فان جئت، کتا راتلل وکړه پرس د قیامت بمفتاح په کنجی له اسنان چې دا غی غاخونه می، نو فتح لک جنت پتا ته څه شي کولو بش. و الا، او که اعمال وسرنی نو لم یفتح لک، طالب کولو نش. ستاسو حشوی چې په دې کې رد دی په مرجئه. او مرجئه یو ډله ده، هغه وایي دلی ګوره، هغه وایي چې د کفر سره د شرک سره اعمال صالحه انسان ته فایده نه رسوي. چې یو سړی کافر دی او دې مونځ کوي فایده ور رسوي، روژه نیسي فایده ورکوي، صدقه فایده ورکوي، څنګ چې د شرک او د کفر سره اعمال صالحه فایده نه رسوي، دقسې د ایمان سره اعمال سیئه نقصان نه رسوي. بس کلمه وایو چې څه کې هغه کوه، دلته حرام وکه او بیا وایې لا اله الا الله، هلته خدای دې نه کې زنا وکه او بیا وایې لا اله الا الله، هلته مونځ مه کوه او وایې لا اله الا الله. ښه، نو په دې باندې رد کوي چې ټیک ده چې رسول الله وایي چې لا اله الا الله مفتاح الجنه، لیکن دا اعمال چې دي دا د دې دپاره دغه دي غاښونه دي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الاحزاب عن المغرور بن سويد عن ابي ذر قال رضي الله تعالى عنه حضرت ابو ذر غفاري قال اغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایل ادوما اتانی آتن راغی ما تا یو راتلون کی من ربی د طرف در رب زمانه. ادوما پا په خوب کې راته یو کس راغی، لاندې لیکي دا کس څوک؟ حضرت جبریل. راغی ما ته یو راتلونکی د طرفه د رب زمانه، چې راغی فاخبرنی، هغه ما ته خبر راکو، هغه جبریل ما ته خبر راکو. یا دسې وی او قال، یا دسې وی د راوی شک دی چې بشرنی، ما ته زیر راکو دسې شي، انه چې بېشکه من ماته من امتی، څوک چې مړ شو زما په امت کې یو کس، خو لا یشرک بالله شیئا، چې هغه نه شریکوي د الله سره څه شی، نو دخل الجنه، هغه به داخل شي جنت ته. ټیک ده، موږ هم وایو چې کم سړی موحدي کلمې ویلي او صحیح کلمې ویلي، ایمانی وي، دخل الجنه، او جنت ته داخلیږي، خو کله به داخلیږي؟ د الله خوښه، که اولي او که اخري، خو همیشه والی به دوزخ کې نی. فقلتو، ابو ذر وی ما تعجبو که ما وتوی و این زنا، اگر که زنا کړي، زنا کړي او توبه تی نیستی، و این سرقا، اگر که غلا کړي، نو قال رسول الله راته وی و این زنا، اگر که زنا کړي و این سرقا، اگر که غلا کړي. په دې کې رد دی په معتزله او په خوارجو. معتزله او خوارج وی چې ګناه کبیره دې وکړه، نو په ګناه کبیره سره ته د ایمان نه خارج شوې، ښه؟ نو چې د ایمان نه خارج شو، نو چې کم سړی د ایمان نه خارج شو، خو به دوزخ ځای دی. نو دې دا وی چې نه، ګناه کبیره، ګناه کبیره ده، ډیره عظیمه ده، خو سړی پې د ایمان نه نوزي. د دې وجې نه که غټ نه غټ ګناهګاري، یا به ورته الله داسې معافي وکړي، او که نی څه وخت به دوزخ ته واچوي، بیا به تېره وځي. مدلي خیان لدی وی بیا ورته ما ووی چې و این زنا و این سرقه، اگر که هغه زنا کړي او غلی کړي، وی ما ته وی چې و این زنا و این سرقه دلته خو نشته. بیا مې ورته ووی چې څلورمه پېری مې ورته ووی، نو هغه راته وایي چې او علا رغم انف ابي ذر، ستا پوزه به ککړه وي، داسې ټیټ سر به دې نیولي او دی به دغلی ځي. دا زورنه نه ده، ښه؟ دا د محبت او د مینې الفاظ دي. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا امشو قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وي قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام وي من مات سوق چه مرشو او يشرک بالله. عبد الله بن مسعود دا حدیث بیانای، خو په مختلفو طریقو سره بیانای. زنه اوله خبره کوي، بعض زینو کې اخره کې کوي. دلته کې وای چې من ماتا، دا عمده حدیث خو هغه رستو دغه کوي، من ماتا څوک چې مړ شو او یشرک بالله، هغه شرک کوي د الله سره، نو دخل الناره، ابه داخل شي ورته همیشه دپاره. نو مخکې کله دی داسې وایي، یو خبره رسول الله کوي، یوه زه کوم. کله داسې وایي، کله داسې وایي لکه دلته، یو خبره رسول حدیث بیانوي، وایي دا خبره د رسول الله ده، او دا دیم ورپسې زما ده. نو رسول الله څه وایي؟ چې کم سړی مړ شو او د مرګ په وخت کې دا مشرکی، همیشه همیشه د ده دپاره څه دی؟ د جهنم اور دی. دا هغه وایي. نو دی وایي وقلتو انا، عبدالله صاحب وایي، او زه تاسو ته ویم، دا اوس ما د نورو حدیثونو نه معلومه کړې ده، زه ویم چې من ماته وایي که نه، څوک چې مړ شو، خو ګورې دا حدیث مرفوم دی، لا یشرک بالله شیئا، او هغه نه شریکوي د الله سره څه شی، نو دخل الجنه، هغه به داخل شي جنت ته. چې هغه دپاره دخل الناره دی، نو ده دپاره څه دی؟ دخل الجنه. یا اول یا پکالار. باب الامر، دا باب دی د امر، به اتباع الجنائز، پرستو تلو د جنازو پسې. الکه جنازې سره چې تاسو ځای که نه روانی، نو که مخکې تې ځای ام یجوزو جایز دی، تاسو مخکې روان یې او کټ مخ رستو روان دی، او که تې رستو ځای ام جایز دی. خو بهتره طریقه څه ده؟ امام شافعی رحمه الله وی بهتره طریقه دا ده چې د جنازې نه مخکې ځې، کټ رست وي تاسو ته مخکې قوم روان یې، دا بهتره طریقه ده. زموږ احناف دا حدیثو نه دا ثابتوي چې نه استاذه مخکې تلم جایز دی، خو بهتره دا ده چې دغه ځې رستو ځې، او په رستو کې چې دی نو یو اتباع د حدیث هم راځي، او بل په دې کې ډېرې فایدې دي چې داسې دې مړي ته ګورې درته به مرګ رایادیږي، قیامت به درته رایادیږي، د دنیا نه به دې څه وي رغبت کم شي. نو دا باب دی د امر به اتباع الجنازې، جنازې په رستو تلو د جنازو پسې. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الاشغسي قال سمعته وايه معاويه بن سويد المقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه مشکات کې تاسو ډیر ویلې دي، انصاری صحابي دي لوی شان والا. قال دي وي رسول الله من ته د سوار لسو مسلو د سوار لس خبرو وینا وکړه، په دې سوار لسو کې د اوو د کولو وینا وکړه، او دا اوو داسې خبرې وې چې د منې کولو وینا وکړه چې هلکه دا مه کوی. قال برا صاحب وی امرنا النبی صلی الله علیه وسلم امر وکړه موږ ته پیغمبر علیه السلام بسبعنا په کولو د اوو خبرو، چې د دې اوو شیانو د کولو اهتمام کوی. ونهانا او هغه منګه منې کړو عن سبع د اوو نه، چې هلکه د دې اوو کارونو نه ځان بچ کوی. ښه امر یې وکړه موږ ته په کولو د اوو شیانو، او منې کړو منګه د اوو شیانو نه، هلکه هغه کم کمو. امرنا هغه موږ ته امر وکړه به اتباع الجنائز، په رستو تلو د جنازو پسې، چې مړی وشي او بیا کله قبر ته وړي او تاسو ورپسې روان یې او رستو روان یې. نو وروره چې للهیت پکې وي، هر عمل کې للهیت او اخلاص دی، نو دې دپاره نه چې زه دله ځم ماله بیا راشي، صرف د دې وجې نه وی چې د دې مړي په ما باندې یو دا حق دی، او د پسې روان شي. نو بیا اندازې منظرې دا د الله په نیز دا ملایکې دې منظر ته ګوري څه عجیبه وي، بلکل ګناهونه الله معاف کړي. نو امر یې وکړه موږ ته به اتباع الجنائز، په رستو تلو د جنازو پسې. زموږ د حنافو یو دا ځای دلیل دی چې هلکه جنازې پسې رستو ځای مخکې دی مه ځې، هغه دې رسول الله سلم دا خبره وکړه. دویم و عیادت المریض، او د پوښتنې د بیمار، چې ستا مسلمان بیمار شي سنت طریقه دا ده چې پوښتنې له ورځې، بلکې چې ستاسو په محله کې بدماش کافر خونی کنه او تاسو سره ښه ژوند تېروي، هغه پوښتنې له ورتله پکاري. وعیادت المریض، او په پوښتنې د بیمار له، چې د بیمار پوښتنه کوی. خو د بیمار پوښتنه به څنګه کې؟ د هغې پوښتنه دا ده چې ګورې بیمار باندې ډېر بوج او هغه له ډېر خلک راځي، بس ورشه پوښتنې وکړه، او که داسې داسې لاس ماس پرې وهلی شي چرته ورته ساو صورت یا یاد وته وی وردمې کې پی چې لږ خوشحاله شي، او ورته وایه لا باسه پروا مه کوه، هیڅ هم نشته دی، بس دقه مره کېنه او دغه کېږه راپاسه، دانه چې ته هلته ورشي او بالښته ډډه ووې، او بیا دا سخته ناجایز ده چې تمام د دې کې چې تورګه کاور وړي او بیا په غرمه کې چورګه ډوډۍ وړي، نو د ده کور والا به د دې بیمار خدمت کوي کوه به ستا خدمتونه کوي. دا خو ته د هغه دپاره عذاب جوړ شوې، د هغه دپاره خو ته څه فایده جوړه نه جوړ نه شوې. تسلیم نشته. او که داسې ورله مدلي چرګوټې مرګوټې وړی، نو دا دغه دی بده نه ده. یو و اجابت الدائی او قبلول د دعوت ورکوونکي. اجابه وی د دعوت والا دعوت قبلول، و اجابت الدائی او قبلول د دعوت د دعوت ورکوونکي. یو سړی دره دعوت درکو چې راشه زما د زوی واده دی، د ولیمې دعوت یې دله درکو. نو چې دعوت یې دله درکو، اول ته څه ناروا نشته، نه ټیپو نشته، نه بېګۍ ژړاګان ګډ کړي دي، نه ډمان دغه کړي دي، نه څه بل څه کړي دي. ورشه ورشه، دا ستاسو حشه وی. دا حشه خو نه ده، بله ده چې که ته لاړې اول ته کې څه ناروا کېدل، خو جوارې وې، پړونه غوړېدلي دي، ډمان دي، امر بالمعروف ورته وکړې دوستانو دا مه کوئ. کوې منله فبها، او کوې نه منل ساده سادر په اوږه راواچوه بیا کېنمه، بیا به خلک وایي چې دا پم دام پې خوشحاله دی. نو چې ما وي یو ځای کې نارواني ستاسو دا حشه وي، مثلا اوس خو نشته، مخکې د ریخه مو دغه به و، داسې سادرونه به و، او په بشترو بیا چولي و، دا باندې به خلک ناست و، په دې مه کېنه. یا هلته ته لاړ شي، ستا تصویرونه وباسي، بیا دا مه کېنه. نو یو اجابة الداعي او دعوت قبلول د دعوت ورکوونکي، چې تاله څوک دعوت درکي. ونصر المظلوم او امداد د مظلوم. مظلوم هغه چاته وایي چې چا سره ظلم کیږي. ستاسو د علاقې یو سړی دی او بل رانیولی دی او ظلمونه ورسره کوي، تاسو قوم ورپاسئ، دغه ظالم د لاسره ونیسئ چې یلکه داسې کې که په سړیتوب باندې کېده، نو ښه ده که نه ډنګونه خو چېرته تللي نه دي، دا ډنګونه ورسره استعمال کړي، د تره زامن واپسې راپاسئ، خپل خپلوان چې داسې کوئ. ونصر المظلوم او امداد د هغه سړي چې چا سره ظلم کیږي. لاندې سلی کی مسلمان کانه، دا چا سره چې ظلم کېده دا ستاسو مسلمانو، او زمیه یا زمیو دا غیر مسلمو، خو دلته تاسو سره همسایه غوندې و جوندې تېرو. دا امدادو که بالقول، ګوره په خبره لکه دا مه کوه، که سړیتوب پکې و په خبره ورسره وکوه، که په خبره نی که نه او بالفعل، نو ډانګونه خو بیا چې ته تللي نه، دا ته څه کې دا دغه که لا تر دې پورې تاسو ته یو روایت ویلي دي که نه، را به م شي انصر اخاکه وایې که نه، ظالمن او مظلومه، د خپل ترزوي او د خپل کورنۍ بلکې د رور مسلمان امداد وکړه. که ظالمي ام امداد کوه، زمونږ پښتانه دې بل مطلب لري، او که مظلوم ام امداد وکړه. صحابه ووایي چې په دې خو پوهیږو چې مظلوم یې، نو د ظالم څنګه امداد کوو؟ وایي د ظالم دا امداد وکړه چې د لاس یې ونیسه. وایي دا ولې اوس خو یې نه کوي؟ اوس د کشرانو له خلکو مکمل ازادي ورکړې ده چې څه کوي یا دې کوي. او موږ چې واړو، نو چې یو ماشوم به روانې وکړو، داسې ماشوم چې ظلمي به و، چا سره به یې لاس ولګوو، نو چې پلار نیکه به یې راغی، نو رو به یې نیوه دا خپل، او رو به یې نیوه او د خلکو په مخ کې دې په دې مخ بیا ته یو ټنګ وویسته، وایي زه کور ته، بیا خو به ده جنګ کړی وي. ښه، و ابرار القسم. ابرار معنا کې رښتینیوال. یو حنس دی چې سړی په قسم کې گیر شي، او بل خلاصول د قسم. الکه یو سړی قسم وکړه او دا سړی اوس ته پوهېږي چې دا حانس کېږي او ستا وس شته دی چې په دې قسم کې ته بری کې، الکه خلاص یې کړه. یو سړی در راغی درته وایي په خدای مې دې قسمی امید ګوله چې نن به راباندې غرمه ډوډۍ خوري، اوس که غرمه دې پرې ډوډۍ ونه خوړه نو هسه کېږي حانس کېږي، مړ لاړ شه ویې خوره پیسه زناور بچی دی. یا یو سړی وایي زما دغه وي په خدای مې دې قسم وي چې دولس بجې به کارخانو له درځم، اوس دلته لس بجې دي، دې پاټلۍ ته لاړ کری ورسره نشته، ورکه وله کری که دل نغش قسم کې ګیریږي نو دغه یې که هلته کور کې ویلی دي چې په خدای خو مې دې قسم وي چې نن به دله ټماټر راوړم، دلته چې بازار ته راغی تا ته خو پته لګي پیسې ورسره نشته، ورکه پیسې چې په قسم کې دغه شي خلاص. نو و ابرار القسم او ریښتینی کول د قسم، ستاسو دې ټولو کې قسم دی، یو ځای کې مقسم هم راځي قسم کوونکي. ورد السلام او جواب ورکول د سلام، جواب ورکول د سلام، یو سړی د باندې سلام واچی نو ته ولس جواب ورکه، سلام اچول سنت دی او جواب دغې سره واجب دی. خدا طالبان وی د سلام اچول سنت دی خو د دې اجر او ثواب زیات دی، او جواب سلام واجب دی خو د دې اجر بیا کم دی. طالبان وی هغه کم سنت دی چې د هغې اجر د واجب او د فرض نه زیات دی، نغه هم دا ځای ښی لکه چې سلام ته اشی دا د تواضع نښه ده، نو دې کې سلام دغه دې اجر زیات دی. او وتشمیت العاطس او بل جواب ورکول انټوشي کوونکي له، یو سړی انټوشکې وکړه نو چې انټوشکې وکړه ما ماجی دله جواب ورکه جواب، خو علی کاغه الحمدلله وویله. ښه خبره دا ده هلکه دې نه ځان پوهوې خلک هم پوهوې، دې کې ډېر لوی اجر دی، او چې بل هم پوهېږه که نه په یو مسله باندې نو دا دنیا او چې دنیا کې څه دي د دې نه دا بهتر دی. چې کم سړیان ټوشکي وکړي هغه به وایي الحمدلله، نو ته به وله جواب کې څه ووایې یرحمک الله، دا په تا لازم دی. خو که هغه الحمدلله نی ویلې نو ته بیا ځان مه ستړی کوه، ته ورته بیا دغه مه وایه. د یو محدثینو کې یو لوی محدث دی ناست دی، او یو سړي ووی انټوشکې وکړه، چې انټوشکې وکړه هغه الحمدلله ونه ویله. اوس دا محدث وایي چې څه وکړو، دا الحمدلله ونه ویله اوس جواب څه وکړو؟ نو دا محدث ده نه تپوس کوي وایي یاره یو مسله ده، وایي څه وایي چې یو سړی انټوشکې وکړي نو څه ویل پکاري؟ نو هغه ورته وایي چې یو سړی انټوشکې وکړي نو داسې دې وایي الحمدلله، نو ده وله زر جواب ورکړه چې یرحمک الله، هلته هغه الحمدلله وویله که نه، نو وایي یرحمک الله. نو بیا به ته وله څه جواب ورکې؟ دا ولې ځان پوهوي معاشرې د اسلام دا بنیادي شی دی، ته به ورته وایې یرحمکم الله و یهدیکم الله، الله دې په تاسو باندې رحم وکړي، و یهدی نه و یهدیکم الله و یصلح بالکم، الله دې تاسو ته هدایت وکړي او الله دې ستاسو حالات درست کړي. یرحمک الله نه دی، ما انټوشکې وکړه زه به ویم الحمدلله، تاسو به جواب سره کوې یرحمک الله، نو زه به ویم یهدیکم الله و یصلح بالکم، الله دې تاسو ته نور هدایت وکړي، څه په دین باندې خو پوهېږي چې ما انټوشکې وکړه تاسو راته دغه وکړي، او الله دې ستاسو حالات درست کړي د دنیا او د آخرت. ښه بدا وبسې ده نور به بیا وایو.